ہے ہم دونوں اللہ کے علم میں برابر ہیں، ہم دونوں قریب ہیں اللہ کے علم میں. یہ نہیں ہے کہ میں قریب ہو گیا وہ دور ہو گیا، اللہ کے علم سے کوئی دور نہیں ہے، ہم دونوں برابر ہیں. اس حدیث کا یہ مطلب ہے لا تخذلونی علی یونس بن متی. اور پھر اس کے بعد انبیاء کا واقعہ ختم کیا، پھر فرشتوں کا اور جنات کا شروع ہو گیا، اور خلاصہ نکال دیا کہ سب محتاج ہیں. تو جب سب محتاج ہو گئے تو یہ مسئلہ مان لو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ کہو اللہ تو پاک ہے، تیرے ساتھ شریک اور سانجا نہیں. تو مرتبہ انبیاء کا کیا مرتبہ ہے؟ وسلام علی المرسلین، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب سے بچاتے ہیں، انبیاء عذاب سے بچی ہوئی ہیں. والحمد للہ رب العالمین، سورت صافات میں عجز المصطفی لنفی شفاعت القہریہ، نیک بندوں کی عاجزی تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ وہ چڑھانے والے نہیں ہیں، سب محتاج ہیں. اس مضمون کو سورت صافات میں ذرا زیادہ لاتا ہے اور تکمیل کرتا ہے سورت صافات کا. سورت صافات میں ان انبیاء کا، حضرت نوح ابراہیم، حضرت صاف اسماعیل، حضرت موسیٰ ہارون، حضرت لوط الیاس، ان کا ذکر تھا. اب بھی چند انبیاء اور لاتے ہیں کہ انبیاء پر تکلیفات آئی ہیں، تین انبیاء کی تفصیل کرتا ہے، ایک حضرت داؤد پر اور دوسرا سلیمان پر اور تیسرا حضرت ایوب پر. اس کے ساتھ تتمہ لگاتا ہے، پھر کفار کی ضد بیان کرتا ہے سورت صاد میں. سورت صاد میں عجز المصطفین و ابتلاء اہم، چن ہوئی لوگوں کی عاجزی اور ان پر مصیبتیں. یہ اس واسطے کہ مشرکین سمجھے کہ بھائی اوپر خود تکلیفیں آئے ہیں تو ان کے بس کا نہیں تھا اٹھانا، تو ہمیں کیا جائے گا. پہلے مشرکین کی حالت، صاد القرآن ذکر، یہ پن والی کتاب ہے، کفاروں نے اعراض کیا اور جب تم تقریر کرتے ہو تو ون کل قلم چلے گئے ایک جماعت ان سے اور لوگوں سے کہنے ایمشو ایمشو، اٹھو اٹھو اٹھو، جاؤ اس سے بات مت سنو. اور کہنے لگے ان ہذا الا اختلاف، جان سے اپنی طرف سے بنایا ہے. پھر ان کو تقریب، یاد رکھو گے تمہارے جیسے کئی تباہ ہو گئے ہیں، کذبت قبلہم قومہم وعادوا وفرعون ذو الاوتاد، تجدید پہلے قوموں نے کیا تھا، جو جتلایا تھا انبیاء کو تو ان کا حال کیا ہوا. پھر تفصیل شروع ہوا، واذکر عبدنا داود، ہمارا بندہ داود بیان کرو. وہ نہایت ہمت کا آدمی تھا، ذل عید نہایت ہمت ناک تھا، لیکن جب وہ بیٹھ گیا فرشتے آ گئے اور داود نے فیصلہ دیا تو داؤد سمجھے او ہو مجھ سے تو لغزش ہو گئی، لغزش کیا تھی؟ قرآن خود ذکر کرتا ہے کہ میں نے ایک کی بات سنی اور دوسرے کا بات نہیں سنا، میں نے فتویٰ دیا. بعض لوگ یہاں غلط مانا کرتے ہیں، اوریا کی بیوی کو لے کر پلان کو لے کر نہیں ہو، تو قرآن خود کہتا ہے کہ جب وہ پیش ہو گئے ایک نے کہا ان ہذا اخی لہو تسعون وتسعون ناجۃ، میرے اس بھائی کے ننان میں بکریاں ہیں اور میرا ایک ہے اور یہ مجھ سے وہ ایک بھی مانتا ہے. تو داؤد نے کہا قال لقد ظلمک بسؤال ناجتک، ظلم کرتا ہے کہ لیتا ہے تجھ سے تیرا بکری. اور نہایت اکثر شرکا ظلم کرتے ہیں. داؤد نے جب ظن داؤد انما فتنہ ہو، داؤد نے جب یہ فیصلہ لیا تو اس کے خیال میں آئے او ہو مجھ سے تو لغزش ہوگی، میں نے ایک کی بات سنی دوسری کی نہیں سنی، شاید ایک بھی اس نان والی کی تھی، یہ لغزش. لوگوں نے یہاں کسی کہانی بنا دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، اگر کسی نے اوریا کا ذکر کیا تو میں اس کو 160 دورے لگا دوں گا، یہ واقعہ 160 دورے لگ کروں گا، یہ واقعہ. داؤد کے یہ تو اس کی نہایت دیانتداری تھی اور رحم تھا، لیکن چونکہ داؤد نے سمجھا شاید اس دوسرے کا حق زیادہ ہے، یہ 100 کے 100 ایک آدمی کے تھے اور ان سے ایک چورا ہے، تو داؤد کا ابتلا یہ تھا. اور پھر ابتلا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میری بیویاں ہیں, میں جاتا ہوں, خدا مجھے بچے دے دے, لڑکے دے دے, سب جہاد کریں گے. تو اس کے بس میں تھا لڑکا, اس کے بس میں لڑکا نہیں تھا بلکہ اس کی جولی میں ایک آدھا جسم کا لڑکا پیدا ہوا. بخاری میں یہ حدیث تین جگہ آتا ہے. ایک جگہ آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے سات بیویاں ہیں, آج رات ان کے پاس جاؤں گا اور خدا مجھے لڑکا دے دے گی سب سے اور میں لڑوں گا جہاد میں. دوسری روایت میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے ستر بیویاں ہیں, ان سب کے پاس جاؤں گا. اور تیسری روایت میں میرے نبے بیویاں ہیں, سب کے پاس جاؤں گا. تو اس کے روایت میں آیت صحیح ہیں, سب بڑے بڑے لوگ ہیں. تو حدیث کی صحت ایک عقل ہے. مودودی صاحب فرماتے ہیں میری عقل نہیں مانتا کہ ایک رات میں سب کے پاس کیسے جائے. تیرا عقل نہیں مانتا تو حدیث ہی نہیں ہے. حدیث کا مطلب کہ آج رات سے شروع کرتا ہوں کہ عورتوں کے پاس جاؤں گا. یہ مطلب کہاں لکھا ہے کہ آج رات سب کے پاس جاؤں گا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا آج رات سے شروع کرتا ہوں سب کے پاس جاؤں گا. تو یہ کہاں لکھا ہے کہ آج رات جاؤں گا؟ اور پھر کہتا ہے یہ حدیث ٹھیک نہیں, کبھی ساٹھ ہے, کبھی ستر, کبھی نبے. میں کہتا ہوں تمہاری سمجھ نہیں ہے. جس روایت میں ساٹھ ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ساٹھ کے ساتھ بھر رہے ہیں, آزاد عورتیں ہیں, ان سب کے ساتھ ملوں گا. اور جس روایت میں ہے کہ ستر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ساٹھ بھر رہے ہیں اور دس آمے ہیں, تو دس آمے ساتھ لگائے لونڈی, تو اس وقت ستر کہا. اور جو جس حدیث میں ہے کہ میرے نبے عورتیں ہیں تو اس میں سب سات وہ عورتیں تھی جو ہے سے پاک تھی, دس وہ لونڈیاں تھی جو ہے سے پاک تھی, اور نبے سب کے سب میرے نبے عورتیں ہیں, یعنی حیض والی بھی اور بے حیض بھی. تو جس حدیث میں نبے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نبے عورتیں تھیں, بعض انہیں حائضہ تھی اور بعض غیر حائضہ تھی. اور جس حدیث میں آتا ہے کہ ساٹھ تو اس کا مطلب ہے کہ آزاد عورتیں جو حیض سے پاک تھیں وہ ساٹھ تھیں. اور جس میں آتا ہے ستر تو اس کا مطلب ہے کہ ساٹھ عورتیں خرے حیض سے پاک اور دس لنگیاں. حدیث کا یہ مطلب ہے. تو یہ کہتے ہیں حدیث میں اضطراب ہے. عجیب ہے اس ملک کا دور, بات نہیں سمجھتا, حدیث نہیں سمجھتا ہے اور حدیث کو رد کرتا ہے. اور یہ ہے معیار, لوگوں نے پکڑ لیا. ہر ایک کہتا ہے کہ میں انگور بے خورت, ہر کس بقابل میں رہ کے انگور بے خورت. ہر ایک کہتے تو سلیمان نے کہا رہ بلاشی صاف نہ تجیاد پیش کی گئے اس پر اثر کے وقت چون بہتر اور کرے گورے. تو سلیمان نے کہا میں محبت رکھتا ہوں گوروں کے ساتھ عن ذکر ربی جہاد کے لیے, ردوا علیا مور دو ان کو فتفق مسن بسوک. شروع ہو آپ سلیمان علیہ السلام کہ ان کے گردنوں کو مسا کرتا رہا, ورانات اور ان کے پاؤں. گوڑا انسان جیسا ہے, اس کی مٹھی لے دو تو اس کا تکان جاتا ہے. یہاں لوگوں نے غلط معنی کیا, تفق مسن ان کو ذبح کیا, یہ کوئی طریقہ ہے. وم صاحب روسکم اس سر کو تھوڑ دو. وہاں مسا ہے, مسا سوکھن ہاتھ پیر دیا ان پر. غلط مانا کرتے ہیں بعض مفسرین یہاں. اور سلیمان کو میں نے بچہ دیا آدھا, تو کیا اس کے بس میں تھا؟ اس کے بس میں اپنا بچہ نہیں تھا. اپنے بس میں نہیں بچہ تو تم کو کیسے بچے دے دیں گے؟ اپنے بس میں نہیں فیصلہ کرتا ہے اور روتا ہے تو تم ہی کیا دے دیں گے. اور تیسرا وذکر عبدنا داؤد ایوب, آیت نمبر 41, میرا بندہ ایوب اذ نادا ربہ, اس نے فریاد کی اللہ کے سامنے, انی مسنی شیطان, شیطان کا کوئی وسوسہ تھا, میں بیمار ہو گیا. تو ایوب اپنے آپ کو صحیح کر سکتا تھا، مجھ سے فریاد کیا اور میں نے صحیح کر دیا. یہ تین مفصل بیان کے او تلو بالمصائب، سب پر مصیبتیں آئے ہیں. اور پھر چار چیز ذکر کرتے ہیں، واذکر عبادنا ابراہیم اسحاق یعقوب، ان تینوں کو یاد کرو ان پر کتنی مصیبتیں آئے ہیں، ہم نے ان کو خالص کر دیا تھا آخرت کے لیے. تو سورت میں عجز الانبیاء علیہم السلام، انبیاء کو کی عاجزی سب مصیبت میں پسی ہوئی ہیں. تو جو خود مصیبت، جو خود محتاج ہوئی دوسرے کا بلاؤ سے مدد مانگنا ہے کیا؟ جب خود محتاج ہیں تو تمہارا امداد کیا کریں گے؟ یہ پانچ سورتیں ایک ورس کی تھیں، سبا، فاتر، یاسین، صافات، سات. سبا میں ذکر کیا کہ میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے، مالک نہیں، حصہ دار نہیں، ملک پر غالب نہیں، میں نے اختیار نہیں دیا ہے. اور فاتر میں دلائل عقلی لائے، میں جو کھولتا ہوں تو کھولتا ہوں، میں جو بند کرتا ہوں کوئی کھولنے والا نہیں ہے. اور تیسری صورت یاسین میں بیان کیا گیا، ہمیشہ آپ پڑوسوں نے اس پر جان دی ہے. اور یہی مسئلہ بتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی چھڑانے والا نہیں. اور چوتھی صورت میں فرشتے محتاج، جنات محتاج، انبیاء محتاج. اور پانچویں صورت میں محتاج کیا، مبتلا ہو گئے ہیں، مصیبتوں میں پھنس گئے ہیں. تو صورت زمر خلاصہ ہے، جب یہ ثابت ہوا کہ سب محتاج ہیں تو اس صورت میں فرماتا ہے وہ تیسرا شبہ، کیا کہیں کہ چلو بھائی چڑانے والا تو نہیں ہے، لیکن ان کے در پہ جانا انسان کی مراد پوری ہوتی ہے، وہاں جاؤ تو مراد پورا ہو جائے گا. اس شبے کے اس صورت میں لائے آیت نمبر تین میں، اول تاریخ کتاب کے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اپنی کتاب اتارا. کتاب میں یہ مسئلہ ہے، والذین اتخذوا من دون اولیاء ما نعبدہم، کہتے ہیں ہم ان کو نہیں پکارتے، عاجزی نہیں کرتے، الا ليقربونا الی اللہ زلفا، مگر اس واسطے کہ ہمارا حاجت اللہ کے ہاں پیش کرتا ہے. تقرب الی اللہ کیا معنی؟ یہ نہیں کہ کر سکتے ہیں یا یہ ذمہ دار ہے، نہ کر سکتے نہیں ذمہ دار ہے، اتنا ہے کہ ہم ان سے کہیں تو یہ اللہ کو پیش کرتا ہے کہ میرا پلان مرید کا درخواست ہے، منظور کر لو. جیسے کہ آپ مسل خان کو درخواست دے رہے تو حاکم کو پیش کرتا ہے کہ درخواست منظور کرو. یہ آخری شبہ تھا. ہم ان کو اس واسطے پکارتے ہیں تاکہ ہماری حاجت کو اللہ کے دربار میں پیش کرے. اللہ لیقربونا الی اللہ زلفا، اس کا رد ہے، اول رد ہے دلائل کے ساتھ. اللہ نے کب نئے پکڑے ہیں؟ آیت چار میں، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو نائب پکڑ لیتا تو اپنے ہاں پیدا کر لیتا، مخلوقات سے نہیں چھن لیتا. اور پھر دلیل، خلق السماوات والارض، میں نے جو یہ چیزیں پیدا کی ہیں تو کس نے اس وقت درخواست دیا تھا اوروں کو؟ میں نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور میں نے تم کو پیدا کیا ہے، تو جب پیدا ہوتے تھے تم اس وقت تم نے کس کو درخواست دیا تھا اور کس کو پکارا تھا؟ اور دعوی توحید لایا آیت نمبر تین میں، ذالکم اللہ ربکم، یہ جو سب کچھ کرتا ہے یہ اللہ ہے، لہ الملک لا الہ الا ہو، اسی کا اختیار ہے، کوئی حاجت روا نہیں. اور پھر دونوں فریقوں کی حالت بیان کی. جب بیان کی تو آیت نمبر گیارہ میں پھر فرمایا، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اعلان کرو میرے پیغمبر کہ اللہ نے مجھے فرمایا ہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پکارو اور کسی کو نہیں. اور رد کیا ان لوگوں پر جب غیر اللہ کو پکارتے ہیں. یہ چلتا گیا. پھر اکیس نمبر آیت میں پھر دلائل، الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء، یہ میں پانی جو چلاتا ہوں زمین میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اور پھر آیت تیئیس میں، اللہ نظر احسن حدیث، اللہ نے کیسا اچھا بیان کیا، سب کا عجز بیان کیا، احسان کیا. تو لوگوں نے اس مسئلے کو چھوڑ دیا، الحمدللہ شکر اللہ. اور مثال بیان کیا کہ ایک غلام ہے, اس غلام میں کئی لوگ شریک ہیں, وہ پانچ دس آدمیوں کا ہے اور ایک غلام ایک آدمی کا. تو جو غلام کئی آدمیوں میں شریک ہے ہر ایک چھوڑتا ہے, بھائی میں کیوں دے دوں, میرا تو اس میں دسواں حصہ ہے, میں کیوں کپڑا لے لوں اس کے لیے, میں کیوں روٹی کھلاؤں اس کے لیے. اور جو غلام اس کا اپنا ہے تو اس کا زیادہ پرورش کرتا ہے, ویسے ہی مشرک اور معاہد ہے. مثال بیان کیا, ضرب اللہ مثلا رجل فی شرکاء متشاکسون, ایک غلام ہے ان میں شریک ہے مخالف مخالف, تو ہر ایک چوڑتا ہے میں نہیں دیتا ہوں روٹی, میں نہیں دیتا ہوں کپڑا. ویسا ہی مشرک, مشرک کہتا ہے میں اللہ کا بھی بندہ ہوں اور فلان بابے کا بھی بندہ ہوں, فلان ولی کا بھی بندہ ہوں. تو ولی تو دے سکتا نہیں, اور اللہ کہتا ہے میں نے تم کو چھوڑ دیا جاؤ سور. اور ایک ہے خاص اللہ کا بندہ واحد, حل یعنی مسئلہ دونوں برابر ہیں نہیں, کیوں اپنے آپ کو خراب کرتے ہو, اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہو, تو اللہ کی رحمت اللہ کی نصرت اللہ کی امداد تم سے رہ جائے گا, اور تیرا امداد نہیں کر سکتا. اور پھر 33 نمبر آیت میں 38 میں بولا ان سال تم من خلق السماوات والارض, ان سے پوچھو یہ آسمان زمین کس نے پیدا کی, سب کہیں گے اللہ. قل افرایتم ما تدعون من دون اللہ, پھر کہہ دیں سکے مجھے سمجھاؤ جن کو تم پکارتے ہو, ان ارادنی اللہ بضر, اگر اللہ مجھے تکلیف دے دے تو یہ لوگ حل ہن یہاں ہن لایا رض درگاہ پر, پہلے رکھتے ان کے نیک بندوں پر, یہاں درگاہ کا بھی نام لیا, حل ہن اے ہیں یہ درگاہیں مصیبت کھولنے والے, یہ درگاہیں جب میں ان میں جاؤں تو یہ درگاہ میں مصیبت کھل جائے گی, یہاں ہن نہ لایا. اور اگر اللہ رحمت کرتا ہے حل ہن آیا ہیں یہ درگاہیں, یہ درگاہ والے یہ درگاہیں مجھ پر رحمت بند کر سکتے ہیں اللہ کی, تعمیم کر دیا یہاں. پہلے صورتوں میں نیک بندوں کا ذکر تھا, یہاں درگاہوں کا ذکر لایا تاکہ مکمل رد ہو جائے ان پر. اور پھر خلاصہ نکال دیا 44 میں, قل اللہ شفاعت جمیع, اعلان کرو چھڑانا اللہ کے اختیار میں سب, شفاعت چھڑانا, چھڑانے کا ذمہ دار اللہ نے نہیں مقرر کیا ہے, چھڑانا اللہ کے اختیار میں ہے, جس کو چھڑاتا ہے چھڑاتا ہے, جس کو نہیں چھڑاتا ہے کوئی نہیں چھڑا سکتا اس کو. قل اللہ شفاعت جمیع لہو ملک السماوات والارض, سب اللہ کے اختیار میں ہے. اور پھر دلیل لائے 43 میں, قل اللہم فاطر السماوات والارض, اعلان کرو پیدا کرنے والا اللہ ہے, عالم الغیب و شہادہ, وہ جو تم جن کو پکارتے ہو وہ عالم نہیں ہے, چھڑائے گا کیسا تم کو. یعنی زیادہ تاکید سے ان میں اختیار نہیں, وہ عالم نہیں, ان کے بس کا نہیں, کیونکہ یہ مسئلہ اہم ہے دل میں بیٹھتا نہیں, اس واسطے اس کے کئی اطراف لائے قرآن نے, وہ چڑھا سکتے نہیں تم کو. اور پھر لایا آیت نمبر 52, اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق, نہیں دیکھتے ہو تم کو کھلاتا ہے کون, تم کو رزق کون دیتا ہے, اور تم کو زیادہ مال کون دیتا ہے, ویقدر اور کون تنگی کرتا ہے. ایک بتلاؤ یہ دلائل لائے. اور پھر آیت 62 میں, اللہ خالق کل شئین لہو مقالید السماوات والارض, لہو جار مجرور مقدم لایا, خیر اور شر کی کنجیاں سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, مطلب ہے اللہ نے خیر اور شر بند کیا ہے اوروں سے, اوروں کے اختیار میں خیر اور شر نہیں ہے. لہو مقالید السماوات والارض, خاص اللہ کے ہاتھ میں ہے کنجیاں خیر اور شر کی, خواب بڑا ہو خیر, اوپر ہو نیچے ہو, اوپر نیچے کے خیر, اوپر نیچے کے شر, اس کی کنجیاں اللہ کے اختیار میں ہے, یہ کنجی اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے. تو سورت میں رب کا اس بات کا چھوڑانے والا کوئی نہیں, اور اس پہ دلال لائے درگاہیں نہیں آپ نہیں, یہ چیز صورت ایک پرس کے بیان ہو گئے. صورت سبا ایک فاتر، دو یاسین، تین صافات، چار سات، پانچ زمر، چھ، اور چھ کی چیز صورت اس مسئلے پر ذکر گئے. سبا میں وہ چار دروازے بند کی گئے، مالک نہیں، اسدار نہیں، معاون نہیں، اختیار نہیں دیا گیا ہے. کیوں ان کو پکارتے ہو؟ انبیاء محتاج، جنات محتاج، فرشتے محتاج، اور فاطر میں دلائل، دلائل قائم ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. اور یاسین میں دلیل نقلی، پہلے لوگوں نے بھی مسئلہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے سوا چوارنے والا کوئی نہیں ہے، اور انہوں نے اس مسئلے پر جان دیا ہے. صافات میں سب محتاج ہیں، فرشتے، جنات، انبیاء علیہ السلام. اور صورت صاف میں محتاج صرف نہیں، مبتلا ہیں، مصیبت ان پہ آئے ہیں، جان انہوں نے نہیں چھوڑایا. اور فاطر میں خلاصہ کے بعد انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حم میم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا ہو الہ المصیر. یہ سب صورتیں مکی معظمے میں اتری ہیں. پچھلی صورتوں میں یہ واضح اور ثابت کیا گیا کہ چڑھانے والا کوئی نہیں ہے، اور مخلوق کی عجز، فریاد اور ان کی تکلیف بیان کی گئی. تو جب یہ ثابت ہوا کہ ان کے بس و اختیار میں چھڑانا نہیں، امداد نہیں کر سکتے، تو صورت مومن اس میں تفریح ہے. تفریح کا مطلب ہے یہ نتیجہ نکل گیا. جیسے آپ دلیل ثابت کریں تو جج کہتا ہے کہ اس دلیل سے ثابت ہوا یہ زمین تیری ہے، تفریح اس کو کہتے ہیں. جب یہ ثابت ہوا کہ مخلوق میں کوئی چڑھانے والا نہیں، کوئی فریاد منظور کرنے والا نہیں، تو صورت مومن اس میں تفریح ہے. اس صورت کا اصل مقصد آیت 14 میں ہے، تمام صورت اس کی لائے ہے، فتح اللہ فی کے ساتھ لائے ہے. جب ثابت ہو گیا کہ چڑھانے والا نہیں، فریاد منظور کرنے والا نہیں، فتح اللہ مخلصین لہ الدین، تو خاص اللہ کو پکارو، اور کو کیوں پکارتے ہو؟ صورت کا مقصد اصل ہے نبی شرف الدعاء، یعنی مخلوق کو مت پکاریے. جب پہلی صورتوں میں ثابت کیا گیا کہ بغیر اللہ کی کوئی نہیں چڑھا سکتا اور ان کے بس میں چڑھانا نہیں، تو اس صورت میں تفریح لایا، فضل اللہ مخلصین لہ الدین، بس پکارو ہر وقت اللہ کو، اور خاص اس کی طرف گردن رکھو، غیر کو پھر کیوں پکارتے ہو؟ جب یہ ثابت ہو گیا تو پھر غیر کو کیوں پکارتے ہو؟ ویسے ہی اس دعوے کو بار بار لایا ہے. آیت نمبر 7 میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ہمیشہ رب نے فرمایا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ہمیشہ رب نے فرمایا ہے مجھ ہی کو پکارو، استجب لکم، میں ہی تمہاری حاجتیں منظور کرتا ہوں. اور تیسری بار فرمایا 65 آیت میں هو الحی لا الہ الا ہو، اللہ ہی زندہ ہے، وہ حاجت روا، فدوہ مخلصین لہ الدین. انسان تو اس کو پکارتے ہیں جو سنتا ہے، زندہ ہو تو اللہ زندہ ہے، اللہ سنتا ہے، تو فریاد کرتے ہو تو اللہ سے کرو. الحمد للہ رب العالمین، اللہ کی حمد و ثنا ہے. کیسا مسئلہ ہم کو سمجھایا، حمد اس پر کرو، کس طریقے سے سمجھایا، اور کیسا اچھے اچھے دلائل لائے، اور ہم کو سمجھایا رب العزت نے. تو صورت میں ہے اللہ ہی کو پکارو، نفی شرف الدعا. اور صورت میں یہ مسئلہ جو کتاب بیان کرتا ہے، اس کتاب کی تعریف، خط کی عزت لکھنے والے کے مقدار میں ہوتا ہے. خط جو لکھتے ہیں تو لکھنے والے کو دیکھتے ہیں، اگر خط کسی تانے سے آیا ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور اگر خط گورنر سے آیا ہے تو اس کی زیادہ عزت کرتے ہیں، اور اگر خط صدر مملکت سے آیا ہو تو اس کی تو بہت عزت ہوتی ہے. تو تمہارے پاس ایک خط آیا ہے، کتاب مانا مکتوب. اے لوگوں، تمہارے پاس ایک خط آیا ہے، تنزیل الکتاب، آنے والا ہے تمہارے پاس خط، آ گیا تمہارے پاس خط. کس سے خط آیا؟ من اللہ العزیز العلیم. او ہو، وہ لوگوں، اللہ کی طرف سے، عزیز اور علیم کی طرف سے، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب. وہ لوگوں، ایک بڑے بادشاہ، تمام ملک کے خالق، اس کی طرف سے تمہارے پاس خط آیا ہے. خط میں بات کیا ہے، لا الہ الا ہو، خط میں یہ بات ہے. خط میں یہ لکھے جائے، اے لوگوں، تم کو نہیں ہے حاجت پورا کرنے والا اللہ کے سوا. اے لوگوں، تمہارے پاس خط آیا ہے، عظمت القرآن، سن تو صحیح. تمہارے پاس جو یہ کتاب، یہ خط آیا، کس کی ہے؟ وہ لوگوں، دھیان رکھو، فکر کرو. اور خط میں کیا لکھا ہے؟ خط میں یہ لکھا ہے، لا الہ الا ہو. خط میں لکھا ہے، فضل اللہ، مخلصین لہ الدین، خاص اللہ کو پکاریے، خاص اللہ سے مانگو. خط میں یہ بات ہے، بادشاہ کی طرف سے خط آیا ہے اور تم نے ابھی تک توجہ نہیں کی. بھائی کا خط آ جائے، بیٹے کا خط آ جائے تو دن دن کیا، رات رات پڑھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوگا. اور ایسے بڑے بادشاہ کی طرف سے خط آیا ہے جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، تمہارا خالق ہے، اس کا خط آیا اور تم نے توجہ نہیں کی. اس خط میں کون جھگڑے کا؟ الذین کفروا، وہ لوگ جو منکر ہیں اللہ سے، تو اس خط میں جھگڑے کریں گے. اس مسئلے میں مسئلہ اللہ نے بھیجا ہے، یہی بھیجا ہے، مجھ سے مانگو. مخلوق کو آج سمجھو، تو اس مسئلے میں جھگڑے کریں گے کون؟ جو کافر ہیں. تو جب اتنے بڑے بادشاہ کے منکر ہیں تو وہ زندہ کیسا رکھتے ہیں؟ جواب، فلا یغرک تقلبهم فی البلاد، تم دھوکے میں مت پڑو ان کی الٹنا شہروں میں، کروٹ لینا شہروں میں. یہ اگر اپنے گھر میں چند دن رہتے ہیں تو تم دھوکے میں مت پڑو کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، پکڑیں گے ان کو. اے لوگوں، اللہ کی طرف سے خط آیا ہے، خط میں یہ مسئلہ ہے، لا الہ الا ہو. اور اے لوگوں، جن لوگوں نے اس سے انکار کیا، تو اگر چند دن چند لمحات پھرتے ہیں تو دھوکے میں مت آئیے کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیے. اور جب یہ خط جبھی آیا ہے، اور جبھی اس اللہ کا خط، اللہ کا حکم جبھی کسی نے پیش کیا ہے، تو لوگوں نے اسے ساتھ جھگڑی کی ہے، اور لوگوں نے ارادہ کیا کہ خط لانے والا کو مار دیں. وکذب محمد کل امت برسول، قص کیا ہے ہر ٹولی نے، ہر قوم نے، ان خط لانے والے کے ساتھ، لیاخذو ہو کہ ان کو مارے، لیقتلو ہو. اور اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے انکار کیا، اللہ کا خط نہیں مان لیا، فرمان نہیں مان لیا، تو ان پر عذاب آئے گا. لا خط کا ذکر ہوا اور منکرین کی حالت بیان کی گئی. اچھا، خط جس نے مان لیا، یہ خط، یہ پروانہ، یہ حکم اگر کسی نے مانی تو ان کی کیا مطلب آئے؟ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں، حاملی العرش بنے مقرب، یہ نہیں کہ عرشوں نے اٹھائے ہیں. یحملون العرش یعنی عرش کے ماتحت اللہ کی خدمت میں کڑی ہوئی ہیں، وہ سب سے بڑے فرشتے، اور جو ان کے ساتھ ہیں نیچے، وہ اللہ کی اس خط کی تعریف کرتے ہیں، اور اس خط میں جو کچھ ہیں وہ بھی کہتے ہیں سب سبحان اللہ. اور وہ فرشتے، ویستغفرون للذین آمنوا، عرش معلی میں وہ بڑے بڑے فرشتے مغفرت مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس خط کو مان لیا، آمنوا، جنہوں نے اس کتاب کو مان لیا، جنہوں نے اس حکم کو مان دیا تو عالم بالا میں عرش میں جو فرشتے ہیں وہ ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ جس نے تیری کتاب کو مان لی، جس نے پڑھ لی، جس نے اس کو پھیلایا، یا اللہ اس کی گناہ معاف کرو اس کے لیے، اور کہتے ہیں اللہ تیری رحمت اسی ہے، اور پھر فرشتے کہتے ہیں فخر للذین تابوا، یا اللہ جو لوگ آئے ہیں قرآن کے درس میں تمہارے خط کے سمجھنے میں، وتبعوا سبیلک، اور وہ تابع ہو گئے تیری کتاب کے، تیرے راستے کے، وقہم عذاب الجحیم، ربنا وادخلہم، اے اللہ جن لوگوں نے تیری کتاب مان لیا ہے، تیری کتاب میں بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کو جنت دے دینا، ومن صلح من آبائهم، او نیک والدین جنہوں نے بچے کو بھیجے کہ جاؤ قرآن کے درس میں بیٹھو، جاؤ قرآن پڑھو، وازواجہم، اور ان کی بیویاں، اس نے کہا پرواہ مت کرو، گھر کا بندوبست میں کروں گی، بچوں کی حفاظت کروں گی، جاؤ تم اللہ کی کتاب پڑھو، وذریاتہم، اولاد نے کہا کہ بابے جاؤ، چار فرقے پڑھا ایک نے اور دعا ہو گئی چار فرقوں کی لی، پڑھ لیا تو ایک آدمی نے اور دعا ہو گیا اس کی لی ایک، اس کے والدین کے لیے دو، اس کے ازواج کے لیے تین، اس کے اولاد کے لیے چار، ماشاء اللہ، اور دعا کرتے ہیں وقہم السیئات، اللہ ان کو مصیبتوں سے بچاؤ، سب سے بڑا ہوتا ہے ممبر ہو گیا تو محلے میں مشہور ہو گیا، بڑا ممبر ہو گیا تو اسمبلی کا ممبر بن گیا، بڑا ہو گیا تو مملکت کا بادشاہ ہوا، لیکن صرف ایک مملکت کا، اور قرآن جس نے پڑھ لی، قرآن جس نے سمجھ لی، قرآن پر جس نے عمل کی تو عرش معلا نے مشہور ہو گیا، اور فرشتے اس پر آفرین کہتے ہیں، فرشتے ان کو دعائیں دیتے ہیں ماشاء اللہ، اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ قیامت کے دن میں کافر پر عذاب ہوگا تو اللہ فرمائے گا تم نے اپنے نفس پر عذاب کیا تھا، غصہ کیا تم نے کتاب کو چھوڑا تھا، لمق اللہ اکبر، ذالکم، یہی طرح تھے جب یہ مسئلے کا ذکر ہوتا کہ ایک اللہ کو پکارو، کفرتم، تم کفر کیا کر دیتے، مسئلہ یہ ہے فضل اللہ مخلصین لہ الدین، مسئلہ یہ ہے کتاب میں نے اتار دی، لا الہ الا ہو، بغیر میرے کوئی حاجت روا نہیں ہے، اور مسئلہ یہ فضل اللہ مخلصین لہ الدین، خاص اللہ کو پکارو اور خاص اللہ کے لیے ہاں گردن رکھو، ایک اللہ پکارتے رہو، اسے مانتے رہو، مسئلہ یہ ہے، اے لوگوں بہت بڑا خط آیا ہے، بہت بڑے بادشاہ سے آیا ہے، اس خط میں جس نے جدال کی وہ اللہ کا دشمن ہے، اس کو عذاب جہنم ملے گا، اور اے لوگوں جس نے اس خط کو مان لیا، اس کتاب کو مان لیا، تو عرش میں فرشتے دعائیں کریں گے ان کے لیے، اس کے والدین کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، خط میں مسئلہ ہے فضل اللہ مخلصین لہ الدین، یہ خط ہے، پھر چند آیتوں میں تفریح کیا، پھر شروع کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، 23 نمبر، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا اپنے احکاموں کے ساتھ، اپنے خط کے ساتھ، موسیٰ کو بھی میں نے اپنا آرڈر دیا تھا، اپنا حکم دیا تھا، فرعون کے پاس گیا تھا تو جب پہنچ گیا فرعون بےمان نے کہا فقالوا ساحر کذاب وجادرهم بالباطل، اسی تشریح ہے، جب یہ خط کسی لا ہے تو لوگ اسے بگڑ گئے ہیں، اور فرعون نے کہا وقال فرعون ضروری اقتل موسیٰ، چھوڑو مجھو، میں موسیٰ کو مارتا ہوں، اور یہ کہتا ہے ایک اللہ بچاتا ہے، یہ اپنے رب کو بلا لے، آپ بھی آج بھی کہتے ہیں، اور فرعون کہتا ہے مجھے ڈر ہے دین کو بگاڑتا ہے، کتنا دین جا رہے بےمان، انی اخاف ہو بدل دین کم، میرے ساتھ ڈر ہے تمہارا دین کو خراب کرتا ہے، آج کل بھی مشکین کہتے ہیں وہاں رہ گئے ہیں دین کو خراب کرتے ہیں، اور آج کل کہتے ہیں او ایو شرف دل فساد، یا یہ شر ڈالتا ہے لوگوں کو آپس میں جھگڑوں میں ڈالتا ہے. آج کل بھی یہی کہتے ہیں, اے لوگو بہت بڑے بادشاہ کا خط ہے, اس خط میں نہیں لڑے گا مگر وہ لوگ جو جہنم کے مستحق ہوتے ہیں, اور یہ خط جس نے ایمان لیا فرشتے عرش میں دعائیں کرتے ہیں. ایسا ہی خط حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی لایا تھا, اور جب لایا گیا تو فرعون اس کے ساتھ لڑ گیا, فرعون نے اس پر الزامات قائم کی. وقال موسیٰ وقال رجل مؤمن من آل فرعون, ہمیشہ ہی حق پرستوں نے چیخا ہے. موسیٰ نے بیان کیا تو فرعون کے دربار میں ایک نیک بندہ کھڑا ہوا گیا, اس نے بھی آواز کی, مطلب یہ کہ تم اس خط کو بیان کرو, اس مسئلے کو بیان کرو, اللہ دجنو کہ ہاں تمہارا امدادی پیدا کرے گا. جیسا موسیٰ علیہ السلام کا معاون فرعون کے کنبے میں پیدا ہوا, تو تسلی ہے, تم بیان کرتے رہو, گھبراؤ مت, اس مسئلے کو بیان کرو تو دشمنوں کے ہاں تمہارا معاون پیدا ہوگا. اور وہ کہتا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا, یکتم پختہ رکھا تھا اپنی ایمان کو, یہ نہیں کہ چھپایا تھا, کتمان پختہ, دل میں ایمان پختہ تھا اس کا, اس کے دل میں ایمان پختہ تھا, وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا او لوگو موسیٰ علیہ السلام دلال کے ساتھ آئے ہیں, اور اے قوم آج تو تم بادشاہ ہو, اگر تم اللہ کے مخالف ہو گئے ہو اور عذاب آئے تو کون ہم کو چھڑا لے گا. اور اس نے اپنی تقریر میں مثالی دی, او لوگو عاد اور ثمود کو اللہ نے تباہ کر دیا, حضرت یوسف آئے تھے تو تم اس وقت بے شک میں تھے, اے لوگو اللہ کی کتاب کے مان کو مان لو. 35 میں پھر تخفیف ہے, الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان, وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اس مسئلے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اللہ کے غصے میں آ گئے ہیں. فرعون نے کہا اے حامان بناؤ میرے لیے بنگلہ, سرہن بہت بنگلہ, شاید میں پونچوں اس طریقے سے بڑا. بعض لوگ کہتے ہیں فرعون کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے کہ میرا رب آسمان میں ہے تو مجھے ایک بنگلہ بناؤ تاکہ اس بنگلے پر چڑھتے چڑھتے آسمان تک پہنچوں. یہ معنی نہیں, راضی کہتا ہے تو بیوقوف ہی نہیں کہتا, دنیا میں بیوقوف بھی ہو تو یہ کب کہتا ہے کہ بڑا بنگلہ بناؤ آسمان تک, یہ تو سبھی جانتے ہیں جھوٹے. فرعون کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ بار بار کہتا ہے کہ میرا رب آسمان میں ہے تو میرے لیے بہت بڑا بنگلہ بناؤ تاکہ میں موسیٰ کو دکھلاؤں کہ بڑا میں ہوں, اللہ کا احسان مجھ پر ہے یا تجھ پر ہے. یہ مطلب ہے, یعنی اپنا سرو دولت دکھاتا ہے, احسان مجھ پر ہے تجھ پر نہیں ہے. اور دوسرا فرعون ڈر رہا تھا کہ موسیٰ کے ساتھ تو ہاتھ میں لاٹھی ہے تو ہمیشہ اس کو ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ موسیٰ تو ایک مکھ سے آدمی کو مارا اور مر گیا, ایسا نہ ہو موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے اور مجھ پر لاٹھی مارے. تو اس ڈر سے اس نے کہا بہت اونچی جگہ بناؤ تاکہ لوگوں کو دکھلاؤں کہ اللہ کا احسان کن پر ہے, اور بیمان ڈر رہا تھا کہ اونچا ہو کہ تاکہ مجھے مارے نہ مارے, اس کی بیمانی یہ مان آیا آیت کا ساتھ ڈر بھی رہا تھا. اور اس شخص نے کہا وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد, میری قوم میری مان لو صحیح راستہ بتلاتا ہوں. دنیا کی جنرل زندگی ہے اور شرک مت کرو میری قوم, اس کی تقریر 44 پر ختم ہے. فستذكرون ما اقول لكم وخذ امري الى الله ان الله بصير بالعباد, حاصل کیا ہوا او لوگو بہت بڑے بادشاہ کا خط آیا ہے, عزیز العلیم غافر الرحم سے آیا ہے, اس خط میں نہیں لڑے گا مگر وہ جو جہنم میں جانے والا ہے, اور جس نے اس خط کو مان لیا فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہی خط حضرت موسیٰ نے بھی لایا تھا, اور فرعون نے اس میں لڑ گیا, جھگڑا کیا تو ان کا انجام تباہ ہو گیا. مت خلاف کرو لوگوں, مان لو اس خط کو. خط میں یہ ہے فض اللہ حسین علاء الدین, ختم ایک اللہ کو پکارو. اور پھر فرعون کی حالت انارو یوردون علیہا غدوہ وعشیہ، ان کو اپنا جگہ دکھلایا جاتا ہے ہر وقت، غدوہ وعشیہ ہر وقت مصیبت میں پنسی ہوئے اور دکھلایا جاتا ہے تیرا مقام ہے. فرعون کا واقعہ ختم ہوا، حبی مشکین کا واقعہ، او لوگو مت پکارو غیر اللہ کو، ایک وقت آنے والا ہے. آیت نمبر 47 میں وحید اتحاد جو رفی النار، یاد کرو وقت کہ لڑیں گے آپس میں، یہ جو پکارتے ہیں غیر اللہ کو پیروں کو، تو پیر انہیں دونوں لڑیں گے. فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا، کہیں گے مرید تابے دار ہم تو تمہارے تابع تھے. فعل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، آج ہم تم سے کچھ عذاب دفع کر سکتے ہو. قال الذين استكبروا انا كنا فيها، بڑے کہیں گے چپ رہو ہم سب کے سب اس میں اڑ گئے ہیں، داخل ہو گئے ہیں. اے لوگوں مت پکارو غیر اللہ کو، مت دامن پکڑو غیر اللہ کی، ایک اللہ کو پکارو. ایسا وقت آنے والے ہے کہ ایک دوسرے پر لعنت کرو گے. اور پھر موحدین کا مقام آیت 51 میں انا لننصر رسلنا، ہم امداد کرتے ہیں اپنے بندوں کا. والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور اپنے پیغمبروں کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے مان لیا اس مسئلہ، آمنوا مان لیا، کیا مان لیا؟ ادعوا اللہ، امن اشارہ فضل اللہ کی طرف، ہم امداد کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کی. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے مان لیا یہ مسئلہ. ونجیہم یوم یقوم الاشہاد، دنیا میں ان کو بالا کریں گے، ان کو سرفراز سرخرو کریں گے، اور ان کو جزا دے دیں گے اس دن میں جب کہ لوگ ایک دوسرے پر گواہی دے دیں گے، یا جب کہ انسان پر اس کی آزاد گواہی دے دیں گے. اور پھر ظالموں کو اگر وہ توبہ نکالتے ہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ کو میں نے کتاب دیا تھا، فرعون نے اس مسئلے میں لڑا تھا. فَاصْبِرْ، تو صبر کر، پیغمبر دل تنگی نہ کرو، سب کو یہ ہے. اور پھر دلائل، اور پھر ساتھ میں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تیرے رب نے کہا ہے اے لوگو مجھے پکارو، مجھ سے مانگو. اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، یقیناً جو لوگوں نے منہ پھیرا میرے پکارنے سے، دعا کو عبادت آ گیا، مجھے نہیں پکارتے اور ان کو پکارتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا معین الدین اجمیری، مجھے چھوڑ دیا اور ان کو پکارتے ہیں. صحت کلونا جہنم داخرین، پھر دلائل، اے لوگوں ان صفات والا اللہ ہے، لا الہ الا ہو. اور پھر کینسر پہ والحیو لا الہ الا ہو فدو مخلصین اللہ الدین، سورت میں نبی صرف دعا، اے لوگو اللہ کو پکارو. خدا نے کریم نے بہت بڑا شان کتاب اتارا ہے، اور اس کتاب میں اے لوگو اللہ کو پکارو. کل انی نہیتو، اور اعلان کرو میرے پیغمبر میں منع کیا گیا ہوں کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو. اور پھر دلال اور جہنم کی حالت، سورت میں ترغیب الی القرآن و احوال المؤمنین، قرآن کی طرف ترغیب، اور جن لوگوں نے قرآن کو مان لیا ان کی حالت. اور سورت میں الزجر للموردین، جن لوگوں نے قرآن سے منہ موڑا، اعراض کیا، اور جن لوگوں نے قرآن کا مقصد چھوڑا، مطلب چھوڑا، غیر اللہ کو پکارا، تو ان کی حالت. سورت حامی مومن میں مسئلہ بیان کیا گیا ادلہ کے ساتھ. تو قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ جب مسئلہ بیان ہو جائے تو لوگ اس پہ جو اعتراض کرتے ہیں قرآن وہ اعتراضات کا جواب دیتے ہیں، چھوڑ دے نہیں اعتراض. قرآن کے اس بات کے کئی طریقے ہیں، ایک تو دلائل لاتے ہیں اس مضمون پر، اور دوسرا دلائل کے ساتھ ساتھ اس مدعا پر، اس مسئلے پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کا جواب دیا جاتا ہے. کیونکہ مجھے کے دلوں میں تو کئی شبہات تھے، ابھی بھی ہیں، سورت حامیم سجدہ میں چار شبہ ہیں اس مسئلے پر، چار شبہ ہیں. جب تم ایک مسئلہ بیان کرو گے تو اول یہ کہیں گے ارے بھائی یہ مولیوں کا کام ہے، یہ تو ہمارے بس کی نہیں ہے، ہم تو پرانے دین پہ ہیں، ہمیں چھوڑ دو کوئی وظیفہ کرے. اول یہ کہیں گے. جب تم اس مسئلے کو بیان کرو تو یہ کہیں گے یہ مولیوں کا کام ہے، ہم اس جان میں نہیں پہنچتے، ہمیں چھوڑ دو. یہ اعتراض نمبر پانچ آیت سے آتا ہے. وقالوا قلوبنا فی اکنت، کہتے ہیں لوگ ہمارے دل پردوں میں ہیں اس مسئلے سے جو تم ہم کو بلاتے ہو اس کی طرف، ہم اتنا نہیں سمجھتے. یہ پہلا اعتراض ہے. دوسرا